De geren seraf seas babi. No bayan shol. Hadal wasaf talis marifa uj majama terkiba nefil alif nun mazi. Da bayan shol kana. Sha. Is you isam che geren mursarifi che da mursarif karzave dak seas babi. Nami se tau shi. Pinza. In seraf seas babi. Pinza. Is da as babi. Dua makshe bayan kari. Oya yu sar poli zarrati. Awal itanas. پیشہ کرا او بل دا او ما فی عالم اذن زارو کرا سور دے درے و جمی الباب باللہ میں زلویر و بالاضافه فینزا این جرب چاز باب شوال یو غیر مصرف تو منصرف کر دے کرا چاز باب جلی بیبا فینزا کلا وقت ضرورت شری دے وجنا او کلا وقت مناسبت بل کلمہ دے وجنا او کلا وقت یوز معرفہ ان کے معرفہ وی او غیر مصرفی او علامیت پر مؤثر وی دا جن کرا کے بدات کر زور سارے کر او بل چلے فلاں بدات کی بغیر مصرف دام مصرف کر او بل چے چے وشی اضافہ تے دا نہ جے دائم مضاف لے چے دای اضافہ تو دا چے زاک چے دائم مضاف چے بچا دا نہ جے دائم مضاف لے وی دائم مضاف لے وی دا نہ غیر مصرف او مصرف کر چے دای اضافہ بل چا تے چھے مشی غیر مصرف پر ابھی چھے شاہ متوجہ چھے و ما فی ہے علامیت مؤثرت اذا نکرا صرفا اے کلو اسم دائے بارا چی یہی تعبیر دے مانا ہے پا کلو اسم سراوکو دا دفع دے اعتراض چی ماہو ماہو سکی دائشی عموم دے پر عرضی ماہ دے چی دے پر عرضی یہ خصوص دے پر عرضی یعنی نزلتو ما دے خاصا بھی خاصا منعی منادی یو خاص لفظ منادی چاہا یو اسم غیر مصارف یو اسم غیر مصارف مراد بھی چی پاش عالمیت سے بھی ہیں محصر بھی چاہا نکرا کی او سارا چی دست خودونا ہر آگا اسم چی غیر مصارف بھی محصر پاش محصر بھی محصر چی نکرا کرا مصارف نتو اتا کچھ لتا ما نکتر انگی دے خصوص تے پرار سی اشاہ دے پرار سی عموم دے پرار سی ماش عموم حدا ہے اپا ماش صدا ہے خصوص حق دے شی من نوی کسو خاص کر شی من ابو کا پلور دے سکتا ہے ویدلتا من صدا ہے خصوص تے پرا دے پلاری نادر نوی یو بھی فشا کنا او من دیر حرد لائش ومن هم من یقول ومن هم او زن پدا منافقون شی من یقول آمن نبیل آکا سندی آمن دلتا من عام من آدھا ومن هم زن دے منافقون من آکا سندی من مفرد غاد ہے دلتا عموم دے پراش ندلتا ما د عموم دی پر ما عموم دی عموم دی پر ارسی نو منا وی دشی ما منا هر اغا اس هر اغا اس چې عالمیت پر شسوی وی غیر منصرف عالمیت پر شسوی چې دا نه کړه کوم نو ما دی عموم دی پر ما چې پر اے کل اسم هر اغا اسم دی بل دفعه د اعتراض کو بل په خپل سره بل دفعه د اعتراض متوجه شه اعتراض دا ور دی چې دا خو یو جمله دو قضیه قضیات اسے پہ اعتبار دے موضوع سرا پوچھے کنا پہ اعتبار دے ذکر دے قولو دے با سرا عادت خسر سرا قضیہ پسی قسم دو پس سالویر قسم دو پسی قسم دو مجیبا کل ہے مجیبا کل یا مجیبا جو نا قضیہ راستو چہ خرف سر ذکر دے نہ ذکر پہ اعتبار سرا دعا قسم دو محملہ او مقصورہ محملہ مقصورہ محملہ اگر تو یہی چپاشے دے کلو دے باز ذکر نوی حکم ہو پا افراد لگے دلائی حکم چاہ لگے دلائی خود دا ذکر نوی چی ٹول افراد مندے حکم دا یا پا زن مندے دے کلو دے باز ذکر نوی چی کلو انسان خیوانی یا باز خیوانی دا ذکر نشتا بشت دا کازیتا سے یہی محملہ یہی بیادر کے مسئلہ دا دو چ محملہ پکوت جزیے شی ایک نظر افراد مراد پوچھ کنا الحیوان و انسان حیوان سر نو پخیوان دے حکم ولا گدے دے انسان خود کلو دے باز ذکر ہنستا نو دگنا زنے زنے افراد حیوان جی دا انسان پتہ پیچھے کرا نو دارنگی سا دولتا دا شوی جو ما آگا غیر منصرف اسم چې پدش علامیت سوی محصر ازانو کرا صرفا نو دا مهم علاش ولا زکه چې پداسه کو کول ټکه خنستا چې کول ما فی عالمیت المواصره یہ کل وہ دبا ذکر خو نو کازیا محمد اشوا او مملا په قوت چې شي جزیه شي وی نو دا خدای مری میږي چې زنه هغه اسم چې علامیت پر موثر وی پښه زنه چې نه کراکه به تګر او سراج داستونه داسې نه دو بلکې یور چې علامیت پر موثر وی هغه ټول اسم غیر مصرف چې نه کراکه تګر مصرف نو دلته دا نه خو زنه خو کوم معلوم شه زنه افراد یا غونډه هغه هغه اسباب هغه اسم چې غیر مصرفي علامت پر موثر وي یا غونډه حکم خو نه شر معنی ځکه قاضي محملادو د کولو د با ذکر خو دا چې ویلو وای چې کل ما فی علامیت مؤثره اذا ذکر سورې ده ټیک وو کوڅه خو نه ده خل دی چې ما فی علامیت هغه اسم غیر مصرفي علامت پر موثر وي نو بده حکم په افراد خو راګی ده حکم په افراد لګیدل دی غیر مصرفي په افراد حکم لګیدل دی او کول با ذکر ونه محملادو او مملا په قوت جزئی شي نو دا معنا ده چې زنه غیر مصرف شي وی علامت پر موثر وي اجه دا کرا کې نو دا چې ونه داس دوسرا چې مصرا دادو چې هر هغه اسم غیر مصرف علامت پر موثر وي زانو کرا سورفا اسو بشته کرا نو دې پر دای جو چې دا خبره ده چې تو کزیا د محملا او دا دلته معنا یې د کلیه دو په معنا د کلیه سره دو همو چې به کلیه معنا ویلی ځکه محمله دوه قسمه ده یو محمله په عام استعمال شد محاورات چې خلک سره استعمالای بخپن میاشه او یو محمله په علوم شد په علم شد چې استعمالای نو دولتا خو دا محمله د عام محاورات ولاندو عام محمله په عام خبره شي او ته محمله په قوت چې شي دا محمله خو په علوم شي چې ما دا خو ترس قواعد د فن ذکر کوي څه ذکر کاوه قواعد فن ذکر دي نه قواعد ذکر کاوه کلیات مقصد نه و چې ولې من به اصول یورف بیا اخوال او اخر کلمه دا ته نه لای من اخوا نو په نخوا شي ذکر کړي خدا علم نه خو علم دی په داسه چې کوم معاملات ذکر کړي یا په قوت شي شي کلیه شي ویل دي کلیه شي ځکه چې دا په علم شي معاملات دي په قوت شي کوي چې دا قواعد ذکر کړي او قواعد فن شي کلیه وي قواعد کلیات وي نو دیو جناو دولتا دا محملا دو محملا خو پا قوات تچاش دو کلیه شدو دا کلیه دو زکا چه دا محملا دا علوم دو محملا دا علوم دا چه شوی کلیه زکا چه پایلن شو قواعد ذکر کردی او قواعد نیم اگر سوی کلیه دیو جناو کلو اسمن ہوگا کلو اسمن هر آغا اسم غیر منصرفی نو غیر منصرفی تا کونو فی علامیت المؤثرة چه پتش علامیت سوی ها پا منع دا صرف بیا داغه مؤثر ولا دوه قسمه ده مخړوې تو چې ور اجمالا ستاسو ته غیر منصرف اسباب ده غیر منصرف ونه سي دي نه پداسې زنه داسې اسباب دي چې پښه عالمیت بالکل مؤثر ده نه که عالمیت وی کړی مې ایسه مو بیا سي غیر منصرف چا جمع دو سیاده متعلق او الفین دي تنس الف ممدوده الف مکسوره وشما پداسې عالمیت لوړ څنګه ده مؤثر ده کالامیت نه ویدو بیا څه وی دا یو سبب کوي مقام نشاله ای بده شاتیاز باب پته شو جمال فلا وت پته شو وت اسباب الفین د تانی سن ورو خو خیر په مطلب کې تانی سن دل راخاله هغه تانی چې بالف الفین سره یالو شو سیاز باب پته شو وت پته شو پداشه یو سبب داسته چې یو سره دای لوړ جمع کداین شي ما سره خو ته پرځ دا لوړ ور سره جمع کداین شي چا څه ته وصفیت ته وصف کیم کلمه اسم چې شته وصفیت وی عالم نشي کېدلای ځکه چې وصف معنا د کړي څه کړي وا کون الاسم دال على ذات المبهمه المخوذه مع بعضي ته پښې به هم دی او عالم یې شته دی تعین تعین دی وهم مش معرفت دی زه سره نه جمع کیږي نو یو دا ور لره سی پتر شو باب او پتر شو واز باب پتر شو پداش چالوی راز باب داستی چالوی راز باب چه ایخ سرا دا علامیت سبب هایی پشی او شرط هایی دیر دی برا علامیت یو پویم بل سبب پسر دی او غا دو معرفا دو او معرفا خو بلشتا نخوا خدای علامیت تا نو خدای خپل شو نو دا لرکا دا شو خدای خپل اخو دا معرفه خدای خپل دی ای معرفه سره خدای نن دی مګر خدای بار او ما معرفه ته پر شتو اور عالمیت ال معرفه ته شتو عالمیت ځکه چې معرفه خو مو ته شي پنځه قسمه مو مراتب اسماء اشارات موصلات هم نه دي اخو صاحب ته غد پران چې کتلای او ال فلام جدي یا اضافه چي اخو غیر منصرف څه کوي منصرف کوي نو یو شی پتا یو شی څه کوي عالمیت ته څه څه شی دی عالمیت ته خو خدا شه شاندر چې از بابت شو پښ پښ چلوير داستي چې پاشه دای جما کیږي مؤثر په داس طریقه سره چې خپل ها سبب وي او یې ګنره چلوير د پر دای شي شرط وي د مؤثرولې د پر اچ سبب ته مناسب پر پر یو پر دای شي شرط چا تانی سے لفظی دای او تانی سے معنوی دایو دایستی تانی سے لفظی معنوی یو پاشه دای ور سره جمع کیږي کنه سبب خو شرط خو شرط هوي سبب دا معنا چې خپل سبب دای او یی بل تانیس ته تاثیر دی پر اثر دای شرط ها دای یو شو او بل ترکیب دای شرط خو عالمیت یا سره دای سببیت په تبار سره هغه جمع شوی دی او د دې تاثیر دی پر اثر دای شرط ها دای او دریم چې تو عجماد او پنځم چې ته الف نون سلوارم چې ته الف نون باندې ته چې پیسې شوی دی نو دا څلور اسباب دادی چې په داسې علامیت مؤثر دی او جمع شوی دی بل سبب سره سبب نه او شرط نه به نه شا چې اسباب پته شو دوا عدل او وزن به یو څه جمع کدا شي خالص سبب نه شرط نه دی پر علامیت شرط نه نه دی وزن فين دی پر علامیت شرط نه او نه دی عدل یا عدل دی پر پوه شو کنه به اے سرشا پکیم اسم شتی دایو اسم اسم مؤثر شا کسا پشپیر ازباب شدائی چا شا پاگ اس ماشی چه پاش داشپیر ازباب شدی ایدر سر دای جمع کیجی او مؤثران شپیر ازباب دی ایدر سر دای جمع کیجی پدی خرش دای پشم سوی مؤثر حمی پزنش سر دا شرطیت تا پزنش شرطیت تا از دان منع اسم چه غیر مصارفی او پا داشپیر ازباب شدی سببی بشه جواب د خبره کې دا چې نه کرا کې خو یو باغیر به سبب نه دای سم پته کیږي چې چا دې پر دای شرط هوي ویله علامه خپل پته کیږي زره لوش او غندر د سبب نه جوړ الله پته سره زکه چې انتفاع د شسره خو انتفاع د شرط مشروط رسي نو چې سبب یت ختم شو علامه نه لوش خو دې به سره ختم نو ا اسم باغیر به شرط پته باغیر به سبب نه پته او ور سره دوام قسم دوا اسمینه غادي چې پاشه یا عدل ور سره جمع وي یو وزن فیر یو علامیت وی اده وجه غیر مصارف وی بیا چې کله نکرا کې بیا د بیا څه ګرځي غیر مصارف ګرځي منصرف ګرځي څه ګرځي منصرف ګرځي ویلې زکا چې یو سبب په تنکیر سره څه خاتم شته څه ته علامیت او ابل سبب ټیک ته پوتې شو ا سبب دای ارو دا نه چې سبب یې ختم شوی دی په یو سبب سره خصنه غیر مصارف نه ګرځي لهذا وما في علامية مؤثرة إذا نكر صرف فده بيش زي مؤثرة تدعي علامية بش مؤثرة في من عصر بسببية المغزى خالص بش سبيا سببية بي سبب قد تدري عشر هي بل برشن لك تيكو لك دي عدل لبرا يا دي غد يا دي چل برا وزن في لبرا أو مع شرطيات يا شرطيات هني بش لسبب آخر چا سالور دي تانيستا اي او او جمادو ترکیب ده الف نون مزه ده وقت رضا به ذلك او دا چکا چوك چې ما فيه علامیت مؤثرات یعنی دا مؤثرات ان چکا چوك اه تر رضا ما یت جامع الف اي تانيس چې دا جمع شو دي الف اين دي تانيس سره يا سيادة من طرف طرف اين دا تشي بيلوش زرمي سور فاين كل واحد منهما كاف في من اثر دا شه هر یو کفیله چا ژه او مناسب لا تاثیر فی للعالمیت دا عالمیت پدش ایسا که عالم نوی ها دا بیا څه ګرځي غیر نو ما فی عالمیت هغه سم چا ش عالمیت ما سر وی اذا نو کرا چ کلا نه کرا چ صرفا صدا اوس تنکیر وسره نه یو اسم چې معرفه وی نه کرا کوي وسره نه نه کرا کول څه طریقې دي دوی بلکې درې درکه دیش چې تاسو نه جمع راجرو په بیان کراش ویشه کنا او دوی طریقې سره اوسه وی دي کدا عالم عالم جنس و عالم جنس یو په ډر باندې څو صحیح کړه اې دا تنکر طریقا دا چې یو فرق شو وخت خلا علتای لکه محمد نور چې دای محمد نور دغه معرفت ده د برو او یبل کاست په دغه سره شاته نه مي یبل دا سره نه یبل دا سره نه محمد دا د عالم جیس ازو یای چې محمد نور راغی خو معین نه وخله چې دای وخله بلکې خالی ته مقصد نه چې بس چې محمد نور راغی یو دای چې کیم یو دای خو یو دای محمد نور تعین نک نو چې کله ته یو فرد غیر معین ور راوخلې به دا وسه شې اگر چې محمد نور من معرفه هو وسه شو نه کېرا نه به پېښته شاه یو به طریقه خدا ته بل طریقه دا چې کده معین سړی د پرانو ودا شو دا نه بل نشته خدا معین د پر د شخص غا شخص معین د پر ودا شو یا شخص معین د پر ودا شو بیا د تنکیر طریقه څنګه نه بیا داس وکي چکیم وسو باندې دای مشهور وی او ورناو ذکر د مو اسم ک مسماو ک مرادونه هغه وسو مشهور او ک ذکر د عالم ک او نه مراد وسو مشهور ک لکه لكل فرعون موسى فرعون خاص بادشاہ ته ویش چې موسی سلام په وخت موسی سلام خو خاص په عمر نوم دی عالم شخصي دی خو کس دا وس نه کراري ویل نه کراري ځکه چې دولت ورنا مراد هغه اشخاص معین نه دي بلکه چې دې په څه سره سره موصوف مشهور دي موسی علی السلام په څه مشهور دي دا په حق ده او دا بل په څه سره نو ته ته مرګ له کل فرعون موسی له کل مبتر محق دا هر مبتر په سره ها محق وي مې دا بیا څه وکړم نه کړم دا طریقې ته څه طریقې ما دا وښوره دوه او بل طریقې دا چې جمع او غو نه جوړه کړی زیدان او زیدون دي چې په بیا نه کړم اذانو کرا به ايو اول العالم چې تعویل ورشي په عالم شه به واخدن من الجماعه یو دي جماعت ورنا واخلې یو کس په جماعت شونه المسمات به چې جماعت په تاسو راځته ها مولا شوی لکه هاذا زید رايت زیدا اخر هاذا زید انداز در رايت زید اخر او مل زیدا اخر بل زید مولا اذا بل زید کیمنه معين زید نه زید غډر دي بس خو زید مولا او دار تنکر دي چې صفات نور باندې چې اخر صفات څه وکه کوم نه کراوکه پتہ ورته زین تاسو ده نه کرا ده فاین اوریده بیا مسما به زین فاین اوریده بیا مسما به زین ته مسما به زید ور مطلق مسما به زین جی مراد تخش ته زید نامی بس ما نو یو فور دای چې کی مینه بس زید نامی دا بیس نه کرا شو جی شا او یو عبارت عن الوصف المشتهر صاحب به یوم دا وګر دوی دی ایګی عبارت وکړي ایګی وصف نه مشتهر ده صاحب به دا عالم نو مشتک مخلی ا وصف چې دا تشتانی په کې وصف سره سوي لکه کل فرعون موسی له کل مبتر محیکن په شي کار مبه دی بس په سره تم کیلو نو بار حال چې ذکر نه کرا شي صرفا بلا اسم څه کوي هم سره یې کر دي صرف لما تبینا د ایګی ال دلیل تبین ازهرا بالالتزام مخړه ای دلیل د وجنا چا دلیل واضح تای ا دلیل مقصد تر شوه ان لا تجامع مؤثر الا ما هي شرط فيه ا دلیل څه دی چا د عالمیت نه مکه مؤثر مگر پیږي شي چې چا شوی ها شرط وی او الا العدل او وزن الفعل مگر په عدل او وزن الفعل سره حاجه مکه اگر چا شرط نه دی شي زه ته اعتراض وکړم چې دا دلیل خو مقصد دی دا دلیل مشه څه کښو چې د عالمیت نه مګر الا ما هي شرط فيه او الا العدل او وزن الفعل دا دلیل مشه مالي مشه دا دلیل څه کښو دی صراحه نه و چې صراحه نه دی خو د مخشنا التزامن څه شو پر مالي مشه څه کچار پټو دی ویل چې تاني سره لږی اتاري سره شرط عالمیه پر مالي یو کزار کې دې پر عالمیه شرط او جما دې پورا شرط عالمیه ترکیب دې پر شرط عالمیه علی بن تن ان کا فين فشرط العالمیه په خبره پېژې کړه اته کنه پتا ولاګه دا چې دای مؤثر چې جمع کیږي د ایګي سبب سره جمع کیږي لري څه دی په شرط وي او بل عدل دې کړه عدل شته عمر وې عمر شته عدل بل له او بل څه بل له عالمیت بل څه بل له وزن فعل و احمر یا اسود اسم للحیه په شو کنه چې علامه دې اسمیت ضرر نه ورکړي دا معنی چې عالم سره جمع کیدای شي نا دا وزن فعل وزن فعل پښه کړه لکه شمر شم مره حضور به علامه سره جمع کدا شي کنه شي جمع کدا شي په داش دای شرط نه دای صرف په شسته دای مؤثر دای نو دای چې مؤثر جمع کیږي اګه سبب سره جمع کیږي په چاشه دای دای شرط دای او دغه سره چې دای په شرط نه دای عاصف تی عدل دا د مخش کلام نرمانی شو پتر شد و جو ما یکم مکم آلی فتا آلی فتا لیسی ولی جمع یک سر خدای مؤثر رود نجمع کش جمع کدائی شی خو پشت سن نمی او وصف تی کشرت و یکونا فیلاز لی فرات از لغا مرمان دا جی وصف سر دائی نجمع کش زکا وصف پا وصف شفام دائی و پا دالمی شد دائی نو تا دی مخش عبارات نا دا دلیل رومالی شو التزامن التزامن دا خدای دا اته سره جمع کده شي دا سره جمع کده لما تبين اي زهره حين بوين اسباب من عصر چې کله اسباب د من عصر بیان اول و شرایط افیما سبقا تو شرایط مقصد دغه ټول دار او خبره او واضحه شول ان هات د عالمي چې لا تجمع مؤثره دا نه جمع کیږي په دې خار شي دی ویسه مؤثره الا ما مگر د ایګي سبب سره الذي هي ات د عالمي شرط فيه په دې شته بیا شرط فيه دای مؤثر دغه سره جمع کده شي او دا څلور اسباب دي تانیز به طلب زرمان او جمع او ترکیب والف نون مدد دتای چې په اسم شي فاین کله واحد من هذه الاسباب لا بتر مشروط بالعربيه دا مشروط به سره نو دغه سره دای مؤثر جمع کده شي یو الا العدل او وزن الفعل او د چا سره جمع کده شي او د عدل او د وزن الفعل سره دای مؤثر جمع کده شي خو با خالی په سببیت مغزا سره پښې به دای څه نه وي شرط نه وي اس الا العدل او وزن الفعل باندې اعتراض کو چې دا په مخشه الا باندې ورات افته په باندې ورات افته کنه عطف نه راي اعتراض په دا ورته چې مستثنا منه یو وادو استثنا د دوی ذکر کړی دی متوجه شي مستثنا منه هو څه دو یو وادو او استثنا د دوی وکړي خو بغیر به حرف عطف نه حرف عطف د ماشه اندر وړي نو اعتراض ورته شي دا ځکه چې مستثنا منه مو غاوی دا متعموی او یو غنا دوی استثنا کې نو په حرف عطف سره تعدد دی استثنا جایز دی خو بغیر به حرف عطف نه په شکل ویلې ځکه چې د استثنا او د مستثنا منه په میاشه فصل ورتي په چا سره په بل استثنا سره خبرې په بل استثنا سره ترتي فصل ورتي دلته ته تاسو وکړل چې مستثنا منه وي واده چې دا اسباب دي اسباب غیر انصراف دي او استثناء دې به شي وکړه الا ما فيه ما الا ما فيه څه دي ها الا ما هي شرط فيه الا ما هي شرط فيه او الا العدل او الزمن كساي لا تجامع ود على مد نجمه كيشي سبب من الاسباب اه دې سبب سره مستثمن څه شو لا مطلق اسباب شو دا نه اسباب شو مطلق اسباب دا مستثمن شو او استثناء دې څه یې دوی استثناء کې الا ما فيه علامات الا ما هي شرط فيه او الا العدل وزن فيه نو بس استثناء الا ما هي شرط فيه شو او الا العدل وزن فيه نو الا العدل وزن الفعل دي دا مستثناء او الا ما فيه شرط دا دې په نتا کلا استثناء نو دوی استثناء وشو مستثناء من ریواد او باخ ماشه د حرف عطف ها نه ضروره او تعدد استثناء دی وی مستثنا منه چې مشه حرف دند چې ویلې زکات دې مستثنا منه هو او دې غورس استثناء منه چې فسر په دبلا مستثنا چې په حرف عطف سره بیا دا سید ویلې ته کدا مو مستثنا مخه مستثنا په دې باندې تشوا هو درته بیا مشه تندر سي است کدا ویلې وای چې ما لا ته جام مستر الا ما هي شرط فيه و الا العدل و به چیکوا خو ته مشه حرف عطف نه درو لهذا دا استثناء دا استثناء د نو صحیح پوه شئ کوم هله پرته جواب حاصل د جبه دا چې دا اعتراض د بیر د دلای چې مستثنا من هوی واوای پر کوم مستثنا من هوی واره د مستثنا من هوځي دوی دی یو مطلق مو اسباب دي مطلق اسباب نه دا یو استثناء دو چې ما لا ته جامع ما الا ما هي شرط فيه د عالمیت نه جمع کی سره د اسباب الا ما مگر د ایګ سبب سره هي شرط فيه چې عالمیت په شته شرط دی نو دا استثناء د مطلق اسباب نه شو دا نشه شو لا مطلق الا العدل او وزن الفعل دا د مطلق اسباب نه نه دو بلکې د مخش نه چې کیما استثناء مو وکړه جی ای مخش اسباب نه کنه چې کیما مبقایا مستثنا نه وځو یې کنه استثناء کسا الا ما هي شرط في ده مطلق اسباب من اساس نشوه نو بدا سره خصه اسباب وتر سالور وتر تانيز لفظي تانيز او مجموعه مجموعه تركيبه لمن مخصه اسباب بتش غابتش بتش سالور وتر زبتش بين زبتش عدل لاي وزن فيل لاي او وصفتاي معرفاتو او بل سكتاي غاده دا عدل لاي عدل جمال جمال سکتو جمال اس پاشا خدای څنګه ده شرط ده نه دا مراد چې دای بیا هم جمع کیږي د ایګي سبب سره غیر هو یا شرط فی جره به څنګه ده ایګي سره هم جمع کیږي الا العدل او الظفر اور مطلق که اسباب را استثناء شولا دا الا العدل او الظفر دا د ایګي اسباب نه چې د مخش نه کی مرو پوت شو ما بقیا من استثناء الا ور ما بقیا من استثناء هغه اسباب دي چې دا شرط نه وي بشي نو پاشه هنده اینه جمع کیجی مؤثر الا ما هي الا العدل او الفعل نه په دې ځای کا سره چې استثناء مما بقي من الاستثناء الاول دا اول استثناء چې کوم استثناء په تاسو دغه نه سره استثناء دو الا تو جامع دا لم نجمع کیجی غیر ما هي شرط فيه غیر د ایګي سبب نه چې دای په شرط نه دای اسره هنه جمع کیجی اسیل باب دی پینزا دی پاشا پینزا پشبیو سالویر کایو پشبیر معرفه خدای خپل لای نو هغه سالویر دی پاشا دای نه جمع کیږي چې دای په شرط نه دای مؤثر نه جمع کیږي الا العدل هو ولذ الفعل فان العلامیت جامع و مؤثره اګه سره دای بیا مؤثر سره ها جمع کیدای شي کما فی عمر و احمد ولیس شرط فی ما پداش دای څنګه دای کما فی ثلاثه و احمد پښه کرا شرط ځکه نه دای چې ثلاثه و احمد راشي دنه وصف شتا او څیک شتا انا وزن فیل شتا او عدل شتا او بیا غیر مصارف دي علامیت پر شنه شتا نو که شرط وي به په کوله چې دا غیر مصارف نو دای جمع کیږي ور سره خو حسب مؤثرن دای او شرط پشي نشته نه دای پوه شو کنه په دې نو حاصل دای چې علامیت نه جمع کیږي مګر یو سبب سره چې دای پر شرط یو او د یو سبب سره چې دای پر شرط نه وي یو سره نه جمع کیږي مګر پښه دي چې سره د عدل او د وزن فیل سره پدا پشی شا وهما متضادان فلا يكون مع الا احدهما دای برا چی ای غرض د دفه د اعتراض اعتراض دا ور دی چې داسته وشي چې یو اسم د داس وچ دای د پښه مو اثر وی بیا چې نکرا کې دای د سن شي بیا د غیر مصرف تر شي بیا د غیر مصرف ویله دک د ناورسته نور دوا سبب نه بیا چوی موثر موجود وی سبب نه پیراوی ستیکدای نه کراک بیا دت شي غیر مصارف دا څنګه وی یو سم دای غیر مصارف او دراز با پښه سدی یو عدل لای مشه بلود نه فعل لای بل علامیت لک اسمت اسمت دا اسمت یو بیا باندې پرانوم دای وس ودا پاسه شو امر سیاد د سماتا یو سمودو نه نه سرا او نه سرا نه سرونه چې کوم وزن نسی امر حاضر چې خپل وزن اوس مودو نسی لکه چې مضارع چې زمای په عین کلمه باندې او امام حمزه وسلی مزمو مرور لکه اوکتل انصر نو اوس مود ته پاسر شي او اوس وخت ته اسم دې مالی مې دې چې دا پاسر شي اوس مود و دې کنه ته جوړ شي نو عادل دی پرشي او بل وزن دی وزن فعل دی او بل دې بیا باندې پر اسره عالمیه ته ځای درياس بمشه دې مش اسمه نکراک اسمه څنګه نکراک نو یو سبب چې تا عالمیه ته خنوش دوه سبب نه خو بیا مشه ستدي مس وشو ای په شوز نه فیل لای دا یې د پر جواب او هما متزادان فلا يكون مع الا احد عدل او وزن فیل په میاشه تزاد د انرژي سره جمع کړه ځکه او ځان دې سم عادل دي دا غیر کیسه دي او ځان دې فیل خو څه دي کیسه دي نه سره جوړ کیږي نو یې سم چې دا نه شي کېدلای چې عادل او د فیل دوه راته موجود شي او هم متزادانه فلا يكون مع اعلامي سره نه الا احد مگر سوي یو بي سره اسی چې تنه کرا کې بیا څه بده شو بیا یې سم بده شو دا به مې اس غته چې اسمه چې دوه سره جمع دي وزن فیل هداي او عادل نه مې چې عادل چا وځي شتاب مشهوره خدا دې داده سماتا اسم دونه ده اوس متو خو ویل غیر مشهور لغت دای چې سماتا اسم تو نه ده زره وای درونه ده اسم تو نه شو ماده او کدا وای چې بس ټیک ته داسه چې سماتا یې سمته داسه چې اوس مت نو دا هم ته تمخ شي ویلی چې په عادل باندې خدا نه درې چې پاسل دلیل موجودی به دا دلیل په فرعوی او چې په فرع دلیل موجودی دا دلیل په خروج باندې زه چې په اصل دلیل موجودی دا تاسو چې اوس مت او دا اسم ته دی پر اسوی فرعوی خدا دلیل بچا نه عادل خروج باندې نه ویلی ځکه چې په دلیل باندې خروج مې روای چاہے سم غیر مصارف بل سبب پر شوائے نہ مجبر دے وجہ رمیش پر شو عادل سبب نو اس میں غیر مصارف بل دو سبب نہ خبر پر شتی پھر ادی تانی سے بل وزن فعل یا علامیت یا غالدا وزن فعل نو عادل تب شبیات نشتا ذرات نشتا نو ود وزن وزن فعل او عادل سرا جمع نہ مش زرا جمع کدا و هما متزادان دا دو سرا سرا زیدین دی دا خپل مش سره جمع کدلای ویله د قاسم ما دولا بل استقرا على اوزان مخصوص یاد پر خاص اوزان دي ليس شيء منها من اوزان في الباش هي وزن په وزن فعل نشتا اغه وزن فعل چې معتبر دی په مرعى صرف شي اوزان عدل شپږ دي اوزان عدل را به تمامه تو شش شمور اوزان عدل غون څه وش مرعى شپږ مفعل فعال مثال مفعل فعال مثالهما مثلث عمر فش کنا فعلست مثل امس فعال من فعال فعلست مثل ثلاثه فعال مثل ثلاثه او دیگر فعال دان جن کے تام فعل سحر دای شر ولای دای شر ولای شر دای خدای سره کرای دے اوزان عدل را به تمامش تو شش امر اوزان عدل څه وش مرا مفعل فعل مثالهما مثلث عمر عمر یو مفعل وزن دی مفعل لکه مثلث او بل فعل دی لکه عمر او بل فعل دی لکه امس بین فعل امس او بل فعل دی لکه ثلاثه سلوړل سلوړل او بل دی فعال لکه قتام انا فعال لك قتام فعالك لك قتام او بل شيء ده فعل لك سحر فعل لك سحر اوزان عدل راب تمامت ششم مثل مفعل فعل مثالهما مثلث عمر فعلست مثل امس فعال من فعال من ثلاثه فعال مثل ثلاثه او دیگر فعال دام دیگر فعال دام دیگر فعال فعال مثل قتام دیگر فعال دیگر فعال دام قتام او فعال سحر اشرو دې کا وست دا په خدي بیا شو دې ته ورسره لیکلای پوسو او ځان عادل رابط تمامیت ششمر مفعل فعال مثالهما مثلث عمر فعلست هم جو امس فعلست من جو ثلاثه دیگر فعال دان تو قطام فعل سحر ربنا زن يداي فعال يريد او فعال قطام شو بيست ما زال ما خطا دور بلا فعال دايوز فعال قطام دوا غرا سبو پاي دي تراوي کا خدای خواشا خام خاو دراي مجا خام بي دي کنا ادي اناس باب فلا يكون معها الا احدهما فلا يكون معها اي فلا يوجد معها شراب كلا يكون افعال تمام ندلتا افعال فمن يوجد سرا فلا يوجد معها نشي موجود دلائل معها سرا دچا ديك علامات الا خدهما مگر يو موجود اي فلا يوجد معها نشي موجود دا معها سرا د علامات الا اخذهما فلا يكون ضمير اجكا وهما متضادان عدل او وزن فعل دا عدل وزن فعل نہ موجود اشارۃ علامات الا احدهما مگر یو موجود مقصود کیو خبر تھا عبد عبد محمد درا دی عالمی سر یو جمع کیجی یو عدل وی یو وزن زکہ ہما متضاد علی خپل مش سره تھا زید ابو دین شریف وهما متضادان فلا يكون فلا يوجد نشي موجود دلای په دغه عدل او په وزن فعل شي سره د علامت الا احدهما مگر یوجد یعدل یسا په مقصد پېښه کنا اې د عبارت دلته سره ګرون کړای نه ایته متوجه شي فلا يكون اعتراض وکو چې یکون چې زمير چا ته راځي کوي چې نو یکون نو چا ته راځي کوي زمير نو مخش مطلق سبب ته راځي کوي فلا يكون اي فلا يوجد سبب معها نو موجودی سره د علامت یو سبب هو الا العدل الا اخذهما مگر یو عدل یا وزن دا دا خو ده غلط ده دا خو پرونه درګرڅو دروي هو ده خدای اسباب ته بیان کړی دا څه ده غیر د عدل دا جمع کده شي بغیر د عدل او د وزن فن لندر اسباب څه دي جمع کده ته ترنګي فلای جو ما چې سبب نه جمع کړی سره د علامت الا اخذهما مگر یو عدل وزن فن جمع کړی بل دا مخشه ثاني څه معنی وي ثاني څه لفظي او جمع او جمع او ترکیب علم دا نه جمع کده مطلق سبب دا کا زمیر کوي بیا دروي شو دا حکم د نه صحیح او کدا و عدل وزن ترجه کوي څه ترجه کوي او وزن فعل ترجه کوي مطابقت بین الراجع والمرجع درسی فلا يكون کان يكون زمیر د مفرد راجع او مشد باشه نه ذکر فلا يكون نه بیا کو کو پوښه کنا مطابقت بین الراجع والمرجع او ک فلا يكون زمیر اخذ همت ترجه کوي یا عدل ترجه کوي او چا ترجه کوي وزن فعل ترجه کوي نو الا اخذهما باستثناء شي د خپل ځنډ استثناء د کول ملل کول ویلي زکات په نفیو د ایګ شرک چې د کیم شته څه کړای وي اسباد کړای نو نفیو د ایګ شي نفیو اخلم چې وایي چې کیم شته څه کوي ثابت وي نو فلا یکون نه موجود دي شي چې نه موجود دي خو یو عدل ته راځي کوي یو شته راځي کوي وزن الا اخذهما مگر یو او په خدایانه یو خلې په یو عدل وخلې او دا قانون زده کې چې کیم شي اسباد مقصودی نفیو دی لري لیکن څه نه فهمه کې په ایله سره ځبته کې شي په خبره مې کړه ای سوچ کا نو چې نه فیر دې عادل کړی وي اسباته عادل شو او کنه فیر دې شي کړی دو نه کړی اسباته چا شو دو نه مې دا لازمي چې استثناء دي شي د خپل ځون نه استثناء د کل مل کل او استثناء مل کل مل کل هندو جایزه ځکه چې استثناء شو د کل ضروري په شو خو خراج کل خو د کل نه نو څوک یې تر درې کس ماشه مو ته څه وته نه ځي او کاله دوه ترجه کوي مطلب کتن ورسې او کومه شی به ترجه کوي استثناء د کول نه د پرځي چې نه مطلب که سبب ترجه کوي نه ودا دوه ترجه کوي نه و خاص به ترجه کوي بلکې یو داسې امر ترجه کوي چې ا امر دایر دی بین المجموع سببین هم بین اخر هم فلا یجد نو موجود شي اس ا امر دایر ست ا د دوه سره هم کېدای شي چې چا عدل وزن فعل او یو هم اغه امر دایر چې کنه تعبیر دې په ضدیت سره کو زکه چې د مجموعه او د مې شو ضدیت ته نو دا نه موجود اغه امر دایر بین المجموع الامرين وبين اخرهما دا نه موجود ما سره د علم الا خد مگر یو سری موجود بس یو تر د شو ورته امر دایر به مفرد دی ضمیر دې شو راځي شو د مفرد پوښه کنه او امر دای امر څه دای ا دایر دای ا حضرت نو هله چې امر امر کې مینه عدل دای وزن دای یا مجموعه دای مجموعه او ایو ا دغه مش دایر دای ستې کې مینه وخلې امر دایر وخلب ما مینه چا ها د مجموعه شه او مینه اخذ هما دا نشي موجود دلا الا اخذها مگر یو پوښه بیا خو څه چې عدل دای یو وزن دای کسه څه یی لا يوجد شيء من الامر الدائر بين مجموعه من سببين وبين احد ما فقط الا احد ما فقط مگر يو فقط سويا مش موجود بي لا مجموعه ما مجموعه مش موجود ده پيش كان بي تراس مور دي چې صدا خط لا سر لفظ خلي بعد در ولا وكا در حقيقه بي استثناء شيء من نفسه شو ذكر دا امر دائر خو بیا بل شيء نه هو يا عدل ده سکتا وزن وزن في الله خو كسي مجموعه قرضه بك ايو قرضه امر دائر خو بیا وزن ده يا يا عدل او استثناء دي ورشو بيدو بيا استثناء من شيء في من خيس المعنى خو بيا استثناء دي شي تقول زنه خالي لفظا تغيير دي بشو تو تا كاتي په استثناء شي دا تغيير لفظي بس كافي ده معنوي تغيير كان نبي ها لفظي تغيير سره ها سره كافي ده مثلا دا كيو سړيون چې نسائي توالكو اي مشد سي تعلق کوي او شد تعلق وروي تعلق شد مي وي چې نسائي توالكو مشد سي تعلق دي یورست استثناء الا زینبا زینبانو تعلق فاطمانو تعلق تعلق او پلون کر تعلق پلون کر تا سالو ری وی نومینا دی غونډی دی وی او خاصه دار مدنی تر کنده مشدونه سری ایوانو شبه تلو ایوانو تلو کیجا نسائی توالے کو اے مشاہد سے دی تالو کی دی خوا پلون کے پلون کے پلون کے دان دی تالو او وی آگے نو دا استثناء من شہیدو کندو استثناء دی شریح پلدو نا دو کندو من خیص المانا خوا پلو فشس ہو تغیر ہو زکا مستطمین نسائی ہو توالے او استثناء دی زیدو دی فاطمی ہو دی مزینب ہو دی مریم دی وکرلا پیشے کنا لہذا دا استثناء شئی من نفسی نشوا دا استثناء صحیح شوا یوان شوا بتالو دلتا دا خاستو فلا یکن نوی موجود معا سرا دا عالمی چکو نوی موجود دا غا امر دایر بین مجموع سبا بین و بین آخر نیما خدا پر شیخ خدا خدا غیر عدل دا یا سکتا ہے وزن فیس ایلا معا ایلا خدا و مگر یو موجود استثناء دی بدو خوی عدل دا وزن فیس نو من خیص المعنا مستثنا من مستثنا من سرا سرشو یوشو خو لفظن سر روغای بشه بزده تغییر لفظی بشه سرا کفی بشه کنم فا ایدا نکرا ایس که چکل دا اسم نکرا کلاشی ایدا غیر مصرف اللہ دیا خدا اسباب العالمیت باکی بلا سبب یا بغیر بسبب من پتی کیجو خدا بری جدای بشه توی شرط هوی ایلم یفکا فی سبب من خیص هو سبب فی ما هو شرط فی من اسباب الاربع المذکورا چموږ شمه ته ذکر کړو ویل له انا او کده انت فاخذ سببین یو سببین خو عالمیت ته اخو به ذات حال ورشه او بل سبب اخر المشروط بالعالمیت اهل ورشه خو من خیس وصف سببیت دی وصف ته سببیت درشه ذات خو نه دلای کته چې څنګه تانی خو نه دی ورک خو چې کوم اثر یې کا وصفیت ته خاتم شه فلا یب کفیه سبب من خیس و سبب من بدای سبب نشو کته او نو دی وجنا بلا سبب غیر ای سبب شه بلا سبب خو به سبب غیر مصرف او علی سبب واحد یا په یو سبب په تکلیف خو فیما په یوه صورت شې چې دای په شته نوی شرط ای فیما لایس د شرط فیما لا عدل ودنه فل هاذا وقت کیلا علی قول جو محمد تزادانه اس په باندې اعتراض کو چې زو دروشه چې مو تزاد نه وی دو سره جمع شوی لکه اسم ته بک علام للمفازه دا دی په باندې پروند من افزان فی مع وجود العدل فی فین او امر من سمتای اسمتو وقیاس وان یجیه بزمتین فلما جاء بكثرتين علم انه معدول منه ده بدر کی زیادہ اس متصدی وی کہ یار پس اس متصدی زکہ جب بدر سرائن سر دے او پس جب بدر قانون زکہ چ مضارع کرام ر حاضر نہ جڑاوے چ مضارع مضموم العین وی حمزہ وسری ضرور مضموم مر اور پیش کنا بچ مفتوح العین مکسر العین وی مفرمی مکسر اور بولتا مضموم سمتا اس متصدی نو اس مت بکرو دا اسم چ روڑا ملمی زدی دا اس متصدی اور معدول دے والجواب ان هذا امر غير محقق ده امر ثابت خونه ده ویل لجواز لجواز ورود اسمت بكثرتين كده شيء اسمت كثرتين در غلبي سمتا يسمت در غلبي وان لم يشتهر اگر قد سنه ده وش كرا فلو ظن لك تحقق في العدل تحقيقا كان او تقديرا اغاب ظن تشا عاد بغلبي حقيقه ودري كتقدير وزن وي لم تجامع وزن الفعل ده وزن الفعل سرا نشي جمع كده لاي واذا قد او ده مخشي بل جواب ده تكي چې کدا زه عمر چې عادل دی بشه ٹھیک ته اصل کوي موجود شو فرای بلا خدا خو بیا څه دلیل ګرځاو په شابه په خروج باندې وايي ان کله عرفت دا خبره ته مخه پیدا دی چې مجرد وجود اصل محقق لایق فی اعتبار عادل تحقیقی بدون اقتضاء معنا صرف ای او چې پر معنا صرف زر سنو کو تکدا نو او بل سبب وی حنا ستیر ته مجبور شي عادل بشه و اعتبار خروج سی اته نزال کراسه او چې پر اعتبار د خروج سی د اصل نه وکړي واه ونه لایق تدې او دته خو دا تقاضا نه کوي له وجود سببین فی اسمت په اسم شه سببین نه وجود وراء العدل مسوا ده عدل لا وهم العالمیت و الثانی س بیا وځ په چته دی عدل په شبر ټیک ته اصلي اسم ته او زی یغنا بیا سن بلا معدل نه بلا زکه چې ورته سن شتا زکه عدل اسباب ضروریه اسباب ضروریه اتفاقی نه ده خو څنګه اسباب ضروریه نه ده او یمن ته څه سره زړه میر ته زوی دی نه مادو نو عادل نشته چته تر دې نو که عادل وځي فسر سره دی جمع شوی دی بس نه ویسه